www.attableek.com, The Reviver of Iman. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون صدق الله العظيم. الله تعالى جیسے اعمال کا ذکر فرمایا ہے ویسے جزاؤں کا بھی ذکر فرمایا ہے. چنانچہ کئی مرتبہ سنا چکا ہوں میں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے متعلق آیتیں نازل فرمائی, اسی طرح جہنم کے متعلق آیتیں نازل فرمائی تاکہ قلوب جنت کے شوق سے لبریز ہو جائے. جب جنت کا شوق ہوگا تو جنت والے اعمال کے کرنے کا بھی شوق ہوگا, اور دوزخ کا جب خوف ہوگا تو دوزخ میں لے جانے اعمال سے بھی بچنے کا شوق ہوگا, ان سے بچا جائے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثیں بیان فرمائی, بہت سی حدیثیں آپ کی کتابوں میں مندرج ہے کہ اگر یہ اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور یہ اعمال کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے, تاکہ اعمال جنت کو پیش نظر رکھیں اور دوزخ کے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں. ذہن میں اس وقت یہ آیتیں آئیں, میں سوچا کہ میں اس کا ترجمہ کر لوں, تفسیر کیا بیان کر سکتا ہوں. ابھی آپ سامنے پڑھیں, بہت ہی اہم آیات ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات کو پیش نظر رکھنے کی ہم سب کو توفیق مانگ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا تفسیر پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے. تلاوت بھی مقصود ہے, تلاوت بھی مقصود ہے, اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس کے معنی و مطالب کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس شخصی میں بدلو. کچھ شیخ صالح فرمائے کہ قرآن کا نزول صرف ترتیل قرآن کے لیے نہیں ہے بلکہ تحسین اخلاق کے لیے ہے. اس کے مطابق اپنی زندگی بنا جو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ہمارے صالحہ کا ذکر فرمایا, ان کی جزاؤں کا ذکر فرمایا. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ غیب کے ترجمان ہوتے ہیں اور قرآن کو سمجھانے والے حضور سے بڑھ کے کون ہوگا, اس وجہ سے جگہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جس میں جنت کا بھی ذکر ہے, دوزخ کا بھی ذکر ہے. او بدر الرحمن و اطعم الطعام و افش السلام تدخل الجنت بالسلام, ہے کہ نہیں, جنت میں سلام کی داخل ہو جاؤ گے. او بدر الرحمن و اطعم الطعام, اللہ کے بار کرو, کھانا کھلاؤ, سلام کا اشارہ کرو, جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے. یا اعمال سارے اے ملو بطاعت اللہ و تقو معاصی اللہ و مرو اولاد امتثال الاوامر و اجتناب النواہی ذلک وقاعد لہم و لکم من النار, جہنم سے جنت میں لے جانے والے یہ اعمال ہیں اور جہنم میں لے جانے والے یہ اعمال, ان سے بچو. کیونکہ نبی ترجمان ہے قرآن پاک کا, اس وجہ سے پوری حدیثیں جتنی ہیں سب انہی آیات کی ترجمانی کر رہی ہیں. سب جنت کی آیتیں ہیں, دوزخ کی آیتیں ہیں, ان آیات کو پیش نظر رکھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے. کون سی آیتیں ہیں جس سے دوزخ کے اعمال معلوم ہوتے ہیں, کون سی آیتیں ہیں جس سے جنت کے, اسی بنا پر شیخ عبدالحق مہدی دہلوی نے وزیر شیخ فرید کو نصیحت کیا, شیخ فرید کو نصیحت کیا, اخلاص عمل کا خیال رکھو. پہلے بھی سنایا میں نے لیکن جلدی بھی سنا جانا چاہیے. شیخ عبدالحق مہدی دہلوی, اخلاص عمل کا خیال رکھو اور ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو. کون؟ وزیر اعظم کو لکھ رہا ہے شیخ عبداللہ مودی دہلوی. اخلاص سے عمل کا خیال رکھو اور ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو اور پاداش عمل کو پیش نظر رکھو. عمل کا پاداش جزا کسی ان کا نصیحت مشاہد. اخلاص سے عمل وزیر کو لکھ رہا ہے. اب وزیر کہتے پردھان تو سنیں گے نہیں, وزیر کا سنیں گے, وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے بہت بڑے موجے پر. اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. دوسری بات, ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو. ظاہر اگر اچھا ہے تو باطن کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم اجعل سریتی خیر من اعلانتی, اللہم اجعل سریتی خیر من اعلانتی, اعلانتی وجعل اعلانتی صالحہ. اے اللہ ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا کر دیجیے اور ظاہر کو بھی اچھا کر دیجیے. دیکھیں یہ نہیں کہ ظاہر کو جیسا چاہو رکھو. اللہم اجعل سریتی خیر من اعلانتی وجعل اعلانتی صالحہ, ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا کر دیجیے اور ظاہر کو بھی اچھا کر دیجیے. یہ نہیں کہ اوباشوں کا, گنڈوں کا, آزاد لوگوں کا کپڑا پہنے رہو تو ہمارا باطن بہت اچھا ہے. نہیں, باطن کی اصلاح کے لیے, باطن کی درستی کے لیے ظاہر کی درستی بھی ضروری ہے. کسی چیز سے استغنا نہیں ہو سکتا. بعض جماعت ہے باطنی ہے, خوب کھاتے پیتے ہیں, کہتے ہیں باطنی دل ہمارا ٹھیک ہے, دل ٹھیک رہ ہی نہیں سکتا. ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو کیلا ہے, اس چھلکے کی بھی ضرورت ہے جیسے گودے کی ضرورت ہے. اس چھلکے سے اس گودے کی حفاظت ہے, کیلے کے گودے کی ہدایت اس چھلکے سے. اگر چھلکے کو دور کر دو پر مٹی آ جائے گی, کر جائے گا. بہت سی مثال دیتے ہیں, بہت عمدہ مثال. کیلا لے لو, جب تک کیلا پر چھلکا ہے محفوظ ہے, جہاں اس کو الگ کیا مٹی آ جائے گی, یہ سر ہو جائے گا. اسی طریقے سے ظاہر جو ہے یہ بھی ضروری ہے, اس کو بھی دور. صلح کے لباس میں رہو, صلح کے لباس میں. الحمدللہ بہت سی جگہ ہے صلح کے لباس میں, میں نے کچھ سنا ہے, آج میں حضرت نے سنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے جو ساحرین آئے تھے جادوگر, تو فرماتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لباس میں آئے تھے, اس کی برکت سے اللہ نے ایمان سے نواز دیا ان کو, سب مسلمان ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام جس لباس میں تھے مقابلے کے لیے آئے تھے, یہ لباس موسیٰ علیہ السلام کا تھا, عیسائی مقابلہ, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے دورے سے نواز دیا. لکھا علامہ دمشقی لکھا ہے کہ اس کا اول جتنا برا تھا آخر اتنا اچھا ہو گیا. اول یہ کہ مقابلے کے لیے وہ آئے تھے نبی سے, لیکن اس کے بعد کیا ہے مسلمان ہو گئے. کیا مجھے لکھا علامہ دمشقی معتزلی عالم نے کہا, اول جتنا برا تھا آخر اتنا ہی اچھا ہو گیا, سب مسلمان ہو گئے, اور ایسے مسلمان کامل ہو گئے. فرعون نے کہا ہم سزا دیں, کہا دو سزا, ہم کو کچھ پرواہ نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھا. اللہ تعالیٰ یہ ہے لباس ظاہر کی بھی ضرورت ہے, وجہ سریتی خیر ملاد, اے اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا کر دیے اور ظاہر کو بھی اچھا کر دیے. کتنی ان کا جامع دعا ہے, نبی کر سکتا ہے دعا, اے اللہ وجہ اللہ مجال سریتی خیر ملان کی وجال آرانیتی سارے, کتنی جامع دعا, اے اللہ ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا کر دیے اور ظاہر کو بھی اچھا کر دیجیے, یعنی کہ پستاخ پجار کا لباس پہنے ہو اور متدین کا لباس پہنو, موتی اس لباس کی وقات ہے, عظمت ہے. حضرت مولانا ابرار بھائی شاہد احمد بھائی رحمہ اللہ آئے, میں تھا, ہمارے لڑکے تھے سعید, کہا بھائی دیکھو ظاہر بھی سورہ جیسی رکھو, ظاہر بھی سورہ جیسی رکھو. دیکھو مثال دیا ہے, ہم ہی تیرانگی تھے بابا صاحب, دیکھو یہ ٹوپی ہے, اس ٹوپی کے اندر کیا ہے, کشش ہے. اگر نماز پڑھانے والا ہے تین آدمی ہوں, ایک ٹوپی یہ پہنے ہوئے تو اسی کو پڑھائیں گے آگے, اس کی وقت صالحین کے لباس کے اندر بھی کشش, ظاہر کی بھی اصلاح ہونی چاہیے اور باطن کی بھی اصلاح. اللہ ہم سب کو تو آج بھی کیا نصیحت کیا شیخ عبدالحق مودی دہلوی نے, اخلاص سے عمل کا کیا مطلب, اخلاص سے عمل کا خیال رکھو اور ظاہر اور باطن میں توافق یا تطابق پیدا کرو اور پاداش عمل کا خیال رکھو. عمل کی جزائیں کیا ملیں گی, بہت نیک وزیر سمجھے گئے ہوں, اور توافق پاداش عمل, عمل کے بدلے کو خیال رکھو کہ جو کچھ کرو گے اللہ کے یہاں ملے گا. امن یا امن مثقال ذرت خریں گے, میں عمل مثقال ذرت شر نہیں رہا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی, امام صلاۃ نماز کے امام نے یہی سورہ پڑھی, ظاہر کی آیت بھی پڑھی, میں عمل مثقال. ہمارے حضرت فرماتے تھے وہ امام تو پڑھ ہوئے کہ اپنے حجرے میں چلے گئے, یہ ہمارے امام ابو حنیفہ بیٹھ گئے جگہ پر. اس روایت کو مولانا عبدالحی فرنگی مہنی نے نقل کیا ہے, نقل کیا, امام صاحب بیٹھے داڑھی پکڑ لیا, اے اللہ اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گی, ذرہ برابر بدی کر بدی سے دے گی, اس عبد نعمان کو جہنم سے بچا لیجیے. امام ابو حنیفہ اس عبد نعمان کو جہنم سے, رات بھر کرتے رہے اذان ہو گئی. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو ہم لوگ امام حنیفہ کے مقلد ہیں, مغسرین ان کے اقوال کے مقلد ہیں, احوال کے نہیں ہیں. امام صاحب یہ فرمایا اس طرح کہا عامر بجر کو نہ کوئی گئی آتا ہی نہیں, یہ امام صاحب اس طرح روئے اس طرح عبادت کے آتا کہیں, تو کوئی نہیں. جس طرح کہ ہم کو تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا گویا کہ ایک بہت بڑا منصب یا بہت بڑی نعمت دیا ہے امام حنیفہ کی، لیکن ان کے اقوال ان کے افعال سے نہ رہو، احوال تک پہنچو، کوشش کرو کہ امام حنیفہ کے احوال ہی ہم کو بھیجے، کیسی عبادت کی اللہ ہو گئی. امام حنیفہ کے متصل ایک یہودی کا مکان تھا، امام صاحب اپنی چھت پر نماز پڑھا جاتے تھے. امام صاحب جب انتقال ہو گیا تو یہودی کی لڑکی نے کہا کہ ابا یہاں ایک تھا کھمبا، وہ ٹوٹ گیا کیا؟ تو کہا نہیں بیٹی، وہ امام حنیفہ نماز پڑھتے رہتے تھے وہاں پر کھمبے کی طرح، ان کا انتقال ہو گیا. یہودی وہ سمجھتی تھی لڑکی وہ یہ کھمبا پڑا رات میں امام صاحب اس میں کیا مسلسل پڑھتے تھے، تبھی تو کہا یہ کیا ہوا کھمبا گر گیا کہا یہودی نے. کہا نہیں بیٹی، وہ امام صاحب تھے جو نماز پڑھا جاتے تھے کھمبے کی طرح، یہ بھی تو ابتدا ہے، بہترین ابتدا ہے. یہ حضرات تمام صاحب نسبت تھے، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے جتنے ائمہ تھے وہ سب صاحب نسبت تھے. جس طریقے سیدنا عبد القادر جیلانی اسی طرح امام حنیفہ، کوئی نسبت میں فرق نہیں. چاچا خود ایک عالم کہتے تھے کہ ہم سیدنا عبد القادر جیلانی کی بھی مزاح پر گئے اور امام حنیفہ کے مزاح پر گئے، دونوں کے اندر انوار ویسے ہی تھے جو ان کے ویسے ہی برابر. امام حنیفہ زبردست صاحب نسبت تھے. امام محمد امام یوسف معمولی لوگ تھے، الٹ دیا امام یوسف صاحب نے اپنی سیاہی کو، اس سے اللہ اللہ وزر وجود میں یہ سب ہوتا ہے. کیا ہم بھی اسے خالی نہیں ہیں، ہم کو بھی یہ حال حاصل ہے، لیکن شریعت کی پابندی کے وجہ یہ سب نہیں کرتے. ہم اللہ اللہ کے حوالے دیا، ہم بھی خالی نہیں اس سے، لیکن شریعت کا ادب ہم کو مانے کہ یہ سب ہم نہیں کرتے. شریعت کے مقدم ہمارے جتنے ائمہ ہیں سب صاحب نسبت تھے، صاحب نسبت اللہ سے تعلق، محبت اللہ کی. دیکھیے امام محمد صاحب کیسے ہیں، امام یوسف کے حالات دیکھیے. اللہ ہم سب کو فرمائے، امام صاحب ہماری یہ کہتے رہے اے وہ ذات جو ذرہ کے برابر ہے نیکی کا، نیکی سے بدلا دے گی اب بدی، اس عبد نعمان کو آگ سے بدلا دیں گی. بہرحال ہمارے ائمہ ہمارے بزرگان جزاؤں کا بھی استحضار رکھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استحضار کرایا ہے، اتنا بھی استحضار رکھتے تھے. کیا چاہیے، یہ آیتیں بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی جزاؤں کا بھی ذکر فرمایا ہے. جہاں سے یہ آئے تھے ان کی وجہ سے فرماتے ہیں، اس دن دوست اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس دن دوست آپس میں بال بال کے دشمن ہوں گے. آخرت قیامت کی دن اللہ ہی نقشہ کھینچ سکتا ہے، اس دن دوست آپس میں بال بال کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے، متقیوں کی دوستی رہے گی وہاں. جتنے فساد خود جا رہے ہیں سب الگ ہو جائے، کوئی کسی کا فساد ہے آدمی، لیکن متقیوں کی دوستی ان دن میں باقی رہے گی. ہمارے حضرت فرماتے تھے سب کی محبت ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے لیے جو محبت ہے، تو چونکہ اللہ باقی ہے اس کی محبت بھی باقی رہے گی، زمین سے آسمان تک اس کی محبت قائم رہے گی. اللہ میں بھی جوزی نے بھی لکھا، ہمارا لکھا ہے کہ کوئی کسی پر بھروسہ نہ کرے، حتیٰ کہ بیوی پر بھی بھروسہ نہ کرو. اگر بھروسے کے لائق کوئی چیز ہے تو اللہ والوں کی محبت ہے، یہی کام آنے والی جو دوست دینی دوست وہ کام آنے والے اور کوئی نہیں کام. فرماتے ہیں اس دن دوست آپس میں بات بات کے دشمن ہوں گے. اللہ فرما رہا ہے یا عباد لا خوف علیکم یوم ولا انتم تحزنون، اس دن دوست آپس میں بات بات کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے. اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں، جو متقی ہیں. اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم رنجیدہ ہوگے. جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے ان کو کوئی رنجیدہ نہیں. جزا بدلا دیا کہ اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تم کو معمون بے خوف کر لے گا. کیوں ڈرتے؟ اس دن دوست آپس میں بار بار کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے. اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم رنجیدہ ہوگے. جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے تم اور تمہاری بیویاں جنت میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ. تم اور تمہاری بیویاں, میں دیکھ رہا تھا ابھی کبھی تفصیل اتنی دیکھی نہیں, یہ بیویوں کے ذکر کیوں کیا؟ بیویاں بال بچوں بغیر اس کے بیوی کے ایمان یہ کچھ نہیں ہے. تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں گی. تم اور تمہاری بیویاں جنت میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ, یہ کہا جائے گا. تو کہیں نہیں ملا, میں سب سب دیکھا میں نہیں ملا, لیکن وہاں غیث الدین صاحب لکھا کہ بیویوں کو اچھے مزید لطف اور خوشی ہوگی. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری بیویاں بھی جنت میں رہیں گی. اسی کو میں نے کہا کہ کشمیر میں بیوی کے لوگ جاتے ہیں ٹہرانے کی, شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو نہیں لے جاتا. یہ سنا ہے جو شادی ہوئی ہے ماں باپ کو لے گئے گھمائیں گے کشمیر یا پانچ جگہ. ہمارا نواسا لے گیا ابھی کشمیر, کہاں گیا کشمیر؟ معلوم ہے بیوی کو تحصیل و تفریح میں بیوی کو تو اللہ تعالیٰ نے وہی کیا ہے. بولے یہاں ازواج بھی کیا, تم اور تمہاری بیویاں بھی جنت میں چلی جائیں. بہت بڑی بات نقطہ میں نے لکھا, کئی تفصیل میں لکھا. کہتے ہیں اس پر خوشی خوشی داخل ہو جاؤ, ان پر سونے کی رکابیاں آپ کھلے لائے جائیں گے. ان کی نعمتیں بیان فرما رہے ہیں. تو ایمان لائے تو ایمان کا تم کو عوض بدلا دیا جائے گا. اللہ پر ایمان, اللہ کے رسول پہ ایمان, ہزار موانع ہیں لیکن سب توڑ کر کے آگے بڑھتا ہے. ان پر سونے کی رکابیاں آپ کھلے لائے جائیں گے, اس میں وہ چیزیں ہوں گی جنہیں نفس چاہتے ہوں گے. جو چاہیں گے وہی ہوں گے. اگر چائے کی خواہش ہوئی چائے آئے گی, خواہش پر کہنے پر نہیں, خواہش اللہ جانتا ہے سب. اور ٹھنڈی چیز چاہیں گے ٹھنڈی چیز آئے گی. جو میوہ چاہیں گے وہی آئے گا سب موجود. یہاں تو مانگنا پڑتا ہے نا بھائی, کیلا لیا تو صرف لیا ہو گیا وہاں کو. تمہارے چاہنے پر, کہنے پر نہیں, چاہنے پر سب چیزیں. یہ وہاں کی خصوصیت ہے. یہاں کہتے ہیں کوئی چیز چاہے گا کہ یہ لیا تب لے آئے گا. اور وہاں دل میں آئے کہ یہ چیز کھانا ہم کو پینا ہے, وہ چیز موجود ہو جائے گی. تو جنرل کبھی کا آنا چاہیے نہیں مانا کبھی آپ کو لے لایا جائے. اس میں وہ چیزیں ہوں گی جنہیں نفس چاہتے ہوں گے. تمہارا دل جو چاہے گا وہ آئے گی. اور یہ بھی آیا ہے وقت دروہ تک گیا تو اتنی ہی آئے گی جتنا تمہارا جی چاہے گا. جو چیز چاہو گے وہ آئے گی اور اتنی ہی آئے گی. بس اب چار بعد میں چار آدھی دیتا ہے اس وقت پوری دو, دس بجے گیارہ بجے بھر کے دے دیں. ابھی کیوں بڑے آدھی تو اس وقت چائے نہیں پیا. خواہش یہ ہوئی کہ آدھی پیاری پیے تو وہاں آدھی پیاری پیے. یہاں بدلا کہتے ہیں لڑکے بے سمجھے, دوپہر کو خوب بھر کے دے دیں گے اور صبح کو نہیں دیں گے. فرق ہو گیا, ہو گیا نا. خواہش ہے نفس اس وقت زیادہ ہے. ماں علی میاں دو پیاری چاہتی تھے لیکن دوہر بعد نہیں پیتے دو بار پیاری. تو جو چاہو گے وہ نہیں ملے گا اور جتنا چاہو گے اتنی ملے گا. یہ بھی دو چیزیں ہیں, جو چاہو گے وہی ملے گا اور جتنا چاہو گے وہی ملے گا. تب یہ چاہتی ہے آدھی پیاری یا اتنا یہ جنت ہے ملک. لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وہاں کی نعمتوں کو نہ تم نے دیکھا نہ سنا نہ قلب بشر کا خطرہ ہوا, وہ نعمتیں وہاں ملیں گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلیے وہاں امریکہ, وہاں ایسی چیزیں ملیں گی سمجھ میں آئے گا کہیں ایجادات ہو چکی ہے زیادہ. ہمارے کہا جنت میں جاؤ گے تو اسے زیادہ ایجادات ملے گی, حیرت میں ہو جائے گا. دعوت بنانے والا جو ہے اب وہاں کا افراد کا, تمہیں کہا بیٹھے رہو تم کو کچھ مجھے بیٹھا ہوا ان کی تصویر بنی ہوئی کچھ گرے گا ٹاور تم بھی تم مری گئے. یہ وہاں کی جو چیزیں دائم کوئی اس کے اندر خرابی نہیں آئے گی. جو ہے سو جائے. جو صورت بنی ہے وہ رہے گی. تمہارے چہرے پر جتنی صورتیں ہیں وہ سب رہیں گی اور تمہارے چہرے پر کوئی بدنمائی نہیں ہوگی. لاکھوں صورتیں اس میں ہیں لیکن لاکھوں صورتوں کا ایک مزہ ہے اس کو فنا نہیں ہے. یہاں کہ ایک پر دوسرے پر آپ لگا دیے صورت جی بدنما ہو جائے گا لیکن وہاں بازار حسینوں میں جائے گا حسن کو خریدے گا. حسینوں میں نہیں حسن کو خریدے گا. جس حسن کو چاہے گا اس کے چہرے میں آئے گا اور پہلا حسن باقی رہے گا. وہاں قطع نہیں ہے کیونکہ وہ دارو بقا ہے. ہر چیز باقی ہے. جو صورت آگے رہے گی لاکھوں صورتیں اس چہرے پر رہیں گی اور سب صورتیں بحال رہیں گی. ان میں کوئی قباحت خرابی نہیں آئے گی. اور یہ بھی لکھا ہے کہ دارو فنا کے لوگ کو سمجھ بھی نہیں سکتے. میں نے وہاں بھی بیان کیا کہ دارو فنا کے لوگ چاہے امریکہ ہو یا روس سمجھ بھی نہیں سکتے. اس کو کچھ مومن ہی سمجھ سکتا ہے کافی نہیں سمجھ سکتے. یہ اس سے معلوم بہرحال فرمائیں گے تم اور تمہاری بیویاں جنت میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ. ان پر سونے کی رکابیاں آپ کھلے لائے جائیں گے. سونے کی یہ کہا کہ سونا یہاں جیسا نہیں ہے. نقلی بھی سونا ہوتا ہے نا وہاں اصلی سونا ہوگا. چلتے میں نے ابھی دیکھا کہ بال لوگوں کو چاندی کے برتن میں دیا جائے گا بالوں کے سونے. اعمال کے اعتبار سے بال لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے کہ ان کو چاندی کے رکاب میں دیا جائے گا اور بال لوگوں کے اعمال ایسے بڑے ہوں گے کہ سونے کے میں دیا جائے گا. ابھی میں نے سنایا تھا کیا سنا اردو صاحب بحث ہو جائے گی. سونے اور چاندی کا بھی فرق ہے. اعمال کے فرق کی وجہ سے سونے کی رکابیاں آپ کھلے لائے جائیں گے. اس میں وہ چیزیں ہوں گی جنہیں نفس چاہتے ہوں گے. یہ ہے جنت. جنت کو مستحضر رکھا جائیں گے. اسی میں آپ ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب خاص مضمون تھا جنت دوزخ کا. علی میاں ہے ان سے بھی کہا کہ جنت دوزخ کے متعلق جانکاری کی. اسلام مسلمین کا جلسہ تھا وہاں علی میاں سے کہا کہ آپ جنت دوزخ متعلق جانکاری کیجیے. کہا حضرت میرے پاس موازی نہیں. فرمایا کہ نہیں فوراً دیا کہ کتابیں نکالا کہ یہ جنت دوزخ جنہیں چاہتے ہوں گے اور جن سے آنکھیں لذت پائیں گی. بال اچھی چیز بھی ہوتی ہے لذیذ لیکن اس کا دیکھنے میں اچھا نہیں مانتا. کیا ہی سب لے آئے نہیں جب کھاتا کھا بہت لذیذ لیکن اس کے اوپر والا حصہ اچھا نہیں ہوتا. تو اس کا منظر بھی اچھا ہے اور مزہ بھی اچھا ہے. وہاں کے ہر چیز کا منظر دیکھ کر کے خواہش ہوگی کھا لے. ہمارے مولانا سے وہاں منگوا تھا بہت ہی نازک بہت ہی باذوق صبح ٹھیک سے پکڑ گئی کیا لے آئے کیا ٹھیک نہیں بھائی. اس شوربے کے اس سے سمجھ لیتے تھے کہ یہ کیسا ہے ٹھیک نہیں ہے. لڈو ہوتا تھا ملک کپڑے وغیرہ بھی بہت باذوق تھے. معلوم ہوتا تھا بھی کوئی ایسا ہی ہے. حضرت نہیں تھا حضرت ماشاء اللہ صاحب میرا نہیں تھا لیکن مولانا بہت ہی باذوق کھانے میں بھی ہے کپڑے میں بھی دیکھ کر کے سمجھ لیتے تھے کہ یہ شوربہ کیسا ہے. کیا تو دیکھنے سے چلے لگتا بجا پکایا تھا مرغا وغیرہ پکا لے آیا. اس مارے کیا ہوتا تھا ان کو مطلب سات سال ہر سال کھایا ہے دیکھ کر کے سمجھ آتے تھے یہ لذیذ نہیں ارو یہ چاہیے. تو وہاں کا منظر بھی اچھا اور مزہ بھی اچھا. کوئی وہاں ناگوار چیز پیش ہی نہیں آئے گی. کتنی بڑی کوٹھی ہو مدرسہ ہم لوگوں کا اور بخش کا بن گیا وہاں کارخانہ. سونا مشکل اپنا مکان دکھنا لیکن وہی ہے کوئی یسماؤں رفیح لغواں ولا تاثیر. جنت کی یہ بھی خوبی ہوگی کہ وہاں لغ و باتیں نہیں سنے ہوئے. اب بغش کا ہو گیا نیند آئے گی آپ کو. ہم لوگ کہلاتے تھے بھائی 15 منٹ ہم لوگ سوتے ہیں تھوڑا سا رک گیا. کبھی روک جاتا کبھی نہیں روکتا لیکن اب کارخانہ ختم ہو گیا. وہ اب ختم ہو گیا گیا بارہ اللہ تعالیٰ کی جنت اس کے ہم تعلیم اور جن سے آنکھیں لذت پائیں گی جنہیں نفس چاہتے ہوں گے اور جن سے آنکھیں لذت پائیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. یہ بھی نہیں ہوگا کہ آج ہو کل نہیں ہو. کتنی عمدہ ہوٹل ہو کتنی عمدہ ہو نکلتا ہے تین دن پانچ دن کے بعد نکلے گا فرماتے ہیں, اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو, اور یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہارے اعمال کے بدلے میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ ربوبیت, یہ میں بیان کرتا ہوں بہت نوجوان, یہ ربوبیت, یہ تو اعمال اللہ کہیں گے تمہارے اعمال کے بدلے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں آئے گا, اللہ کہتا ہے کہ عمل کی وجہ سے تم جنت میں آئے. میں نے کہا نبی میں خدا نہیں فرق بیان میں ہے کہ نہیں, نبی کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں آئے گا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عمل ہی سے تم جنت میں آئے گی چلیے. میرا خیال کتنے ہزار آدمی تھے, میں نے بیان کیا اس کو, مولانا یہ سب جو تبلیغ جماعت کے جو بڑے آدمی سب موجود تھے اسی ملکی سے. میں نے کہا کہ دونوں میں فرق ہے, تضاد ہے. نبی سے کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جائے گا, صحابہ نے کیا رسول اللہ آپ بھی نہیں, کہا میں بھی نہیں, اللہ کی رحمت سے جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ لکھے یہی فرما رہے ہیں, یہ سب عمل کی وجہ سے تو ہے, دونوں میں تضاد ہے. میں نے کہا ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مقام ربوبیت سے بول رہا ہے, یہ ہمارے بندے ہیں, ہزار پریشانیاں ہیں, اسی میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی وہ عظمت ہے, یہ ان کا حق ہے کہ دن رات ہم سجدہ کریں تبھی حق ادا نہیں ہو سکتا, ہم جنت میں جائیں گے ان کے محر. اللہ مقام ربوبیت سے بول رہا ہے اور نبی مقام ابدیت سے بول رہا ہے. بس پھر مسابقہ نہیں کیا انہوں نے, ہزاروں آدمی تھے, کہا بس بولا جو ہے وہاں بہت بڑے آدمی نہیں مساوا کیا. میں نے کہا خدا ربوبیت یہ میرے بندے ہیں ہزار پریشانیوں میں, لیکن مجھ کو یاد کر رہے ہیں, فجیر میں دوڑے جا رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, الجھنیں بھی ہیں, نہیں کر رہے ہیں, مجھ کو ان کی قدر ہے. اور نبی کہتا ہے کہ اگر بندہ پیدا ہوا اس وقت سے سجدے میں ہے اور آخری تک سجدے میں رہے تبھی خدا کا حق ادا نہیں ہو سکتا, اب بھی جو جنرل میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا, اپنے عمل سے ہم نہیں جا سکتے. بہت فرق ہوا, خدا ربوبیت شان ربوبیت اس کی ہے اپنے بندوں پر ہے. باپ شان اب وعدیت میرے بچے کو مچھر بھی نہ لگنے پائے, کہتا ہی نہیں. اللہ تعالی سے بڑھ کے کوئی رحیم نہیں, رحم والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک گوریا ہے بار بار ناچ رہی ہے, ادھر حضور یہ رابط نہیں کیوں گھوم رہی ہے, کہا اس کے بچے کو پنجرے میں ہم لوگوں نے جمع کر, اس کی وجہ سے پریشان ہیں. فوراً کہا چھوڑ دو بچوں کو, اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحیم ہے, دیکھیے گوریا اپنے بچے پر اس سے زیادہ رحیم. حدیث ہے بالا فرماتے ہیں تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو وہ تمہارے اعمال کے بدلے میں ہے کہ نہیں. جو تم کرتے تھے, جو تم اعمال کرتے تھے, نماز روزہ کرتے تھے, اس کے بدلے میں. یہ نہیں اللہ کا رحم میری رحمت سے, نبی تو یہی کہے گا کہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے لیے, یہ کہ تمہارے جو سبحان اللہ کا اس کے بدلے میں ہم یہ دے رہے ہیں. تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہیں, تمہاری جیسے تمہارے اعمال مختلف ہیں ہماری جزائیں بھی مختلف ہیں, ہر عمل کا بدلہ بھی الگ الگ ہے. اللہ کے دیدار کے لیے ایک بزرگ تھے, جوانی کوئی تھے, کسی نے پوچھا کہ بھائی طویل قصہ ہے تو بتاؤ اللہ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا. اس نے بتایا کہ اللہ کا دیدار اس طرح سے ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے منع کیا اس کے آنکھ پر روکے تو اللہ کا دیدار ہوگا. ناجائز چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. تو جو عمل جیسا ہوتا اس کی جزا بھی اسی ہوتی ہے. آنکھوں کو بند کیا تو اللہ تعالیٰ وہاں اپنے دیدار کے لیے اس آنکھوں کو کھولے گا. بہرحال جو تم کا تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہیں, اس میں سے تم کھا رہے ہو. ان آیات میں قیامت کے دن, ان آیات میں قیامت کے دن کے بعد انعامات کا اور اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے. ان آیات میں قیامت کے دن کے بعد انعامات کا اور اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے, ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا میں دوست تھے قیامت دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے, ایک دوسرے پر لعنت کریں گے. یہ جو دنیا میں دوستی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو ایمان پر نہیں آنے دیتے, قیامت دن وہاں وہ بال بن جائے گی اور آپس میں دوستی کرنے والے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقون, متقی لوگ یہ دشمن نہیں ہوں گے, یہ یاد کریں گے اپنے دوستوں کو. ہاں جو لوگ متقی تھے کفر و شرک سے بچتے تھے یعنی اہل ایمان تھے ان لوگوں کی دوستی قائم رہے گی, کوئی دوست دوست نہیں رہ جائے گا. لیکن یہ دوستی جو یہاں کی ہے ایمان کی بنا پر وہ وہاں باقی رہے گی, اتنی بڑی بات ہے. خاص کر وہ متقی حضرات جو چھوٹے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہاں ان کو یہ نعمت دے گا. وہ تو مسلمانوں کو بچوانے کی کوشش کریں گے, دشمنی کیا ہے جتنے بھی مسلمان بخش دیے جائے اپنا مقصود وہ سمجھے گا اور ان کے لیے سفارش کریں گے مومنین. مومنین قیامت کے دن حاضر ہوں گے, اللہ تعالی شانہ کا اپنے بندوں کے لیے مہربانی کا اعلان ہوگا کہ میرے بندے ہیں میری اطاعت کرتے تھے, میری فرما برداری کرتے تھے, مصیبتیں برداشت کرتے تھے تب بھی راضی رہتے تھے. اے میرے بندو آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں, اللہ تعالیٰ فرمائے گا بہت ڈر چکے تھے مصیبتیں سہ چکے, اللہ تعالیٰ زیادہ دن نہیں مجھے آنے والی کسی آنے والی چاہیے قیامت آ جائے گی. میرے بندے آج اوپر کوئی خوف نہیں, تم رنجیدہ نہ ہو نہ غمگین ہو گے, آئندہ خوشی خوشی ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے. مت کرو, بہت رنجیدہ رہ چکے خوف زدہ رہ چکے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے. پھر فرمایا ادخل جنت انتم وازواجکم تحبرون, یعنی فرما برداروں سے کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ. تمہیں یہ دیکھ رہا ہے کہ بیویوں خاص کیوں کہا, تم اور تمہاری بیویاں داخل ہو جاؤ. اس میں یہ بھی ہے کہ بیویوں کی حقیقت بہت اس کی نہیں ہے, بہت متقی تم اگر ہو جا تو تمہاری لذت کے لیے تمہارے انس کے لیے تمہاری بیویاں بھی ساتھ کر دی جائیں گی چاہے عمل میں کمی نہ ہو. یہ بھی لکھا کہیں, یہ میں ڈھونڈا تو نہیں گیا لیکن ابھی تمہاری بیویاں چاہے تمہارے درجے کی نہ ہو تمہارے انس کے لیے جنت میں ان کو بھی کر دیا جائے گا چاہے عمل میں تمہارے برابر نہ رہی. یہ ہوگا کہیں ملے گا انشاءاللہ. شاء اللہ وہاں کوئی قید نہیں ہے, جو مومن بیویاں ہو جائیں گے ساتھ یہ کچھ نہیں, تم جاؤ تم نے اعمال کیے بیویاں بھی جائیں, ابھی بیویاں کی کوئی قید بھی نہیں لگائی کہ یہ داخل ہو جائے. وہاں داخل ہو کر تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے, وہاں داخل ہو کر جو بہت سے انعامات سے نوازے جائیں گے ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہوگا کہ نو عمر لڑکے ان کے پاس معقولات سے بھری ہوئی سونے کی رکابیاں پریٹے اور مشروبات سے بھرے ہوئے آپ کھوڑے لے کر چلتے آئیں گے. یہ انعام ہوگا, یہ تو ایک جزی نعمت ہوئی. پھر ایک قاعدہ کلیہ کے بعد ارشاد فرمایا فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ العیون, اور جنت میں سب کچھ ملے گا جس کی نفسوں کو خواہش ہو, تمہارے دل کو جو خواہش ہوگی, خواہش ہوئی نہیں کوئی چیز سامنے آئی نہیں, اور جن سے آنکھیں لذت پائیں گی. دنیا میں کوئی شخص کتنا بھی مالدار اور صاحب اقتدار ہو جائے اسے ہر بات حاصل نہیں ہو سکتی, ہر چیز حاصل نہیں ہو سکتی کہ جو بھی کوئی نفس چاہے وہ سب کچھ مل جائے, بلکہ یہ لوگ تو مختلف احوال کو ایسے بہت زیادہ پریشانی دنیا دار رہتے ہیں, ان کو کھانے پینے اوڑھنے بچھانے کی چیزیں منگانی پڑتی ہیں جو بعد میں تو حاصل نہیں ہوتی. لیکن وہاں سب کچھ ملے گا, یعنی ان کا بات کر رہے ہیں بہت دفعہ یہ مالدار لوگ بہت پریشان بھی ہوتے ہیں, ان کو کھانے پینے اور اوڑھنے بچھانے کی چیزیں منگانی پڑتی ہیں, جو بعض مرتبہ ہاتھی بھی ہوتی ہے. ہاتھی بھی ہو جائیں تو صحت کی خرابی کو ایسے اچھی نہیں لگتی, یہ بھی بیمار ہے, گدا بچھا ہوا ہے. میرا ایک بھائی تھا جس کا آپریشن کر ہوا ہے, وہ ایک دفعہ میں گیا تو بیمار تھا وہ. تو ہم لوگ دیہات کے رہنے والے اتفاق سے آئے شیر بھی گیا تو پنکھا چل رہا تھا, ہم لوگ آرام سے, لیکن وہ پریشان بیماری کی وجہ سے. مجھے اس وقت یہ خیال ہوا کہ نعمت موجود ہے ہمارے لیے تو ہے, لیکن اس کے لیے نہیں, کیونکہ سب تو جمع کی بات نہیں ہے. اس وقت مجھے بہت احساس ہوا کہ چیزیں ہوں بھی اسے منتفع ہوں اسی صورت میں جبکہ اپنے اندر صلاحیت ہو. ہم کو صحت تھی تو ہم کو اچھا لگتا تھا پنکھا, وہ بیمار تھا اسی کا طرح پیشن دعا کی جو صحت کی ہو گئی, اس کے دماغ کا اثر ہو گیا, کل ہی ہوا نا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, ابھی اسپتال میں لاتے ہیں. اسی کی بات کر رہا ہوں, یہ 30-40 سال کی بات. ہم بھی پنکھا وغیرہ نہیں دیتے تھے, میں دیکھا سیٹ ابھی صاحب کے, تو اب ہم لوگ کہتے کٹھائی لے گئے سایا پنکھا چلا دیا, دیکھیے ہم کو تو اچھا لگ رہا ہے پنکھا, چونکہ یہ بیمار اس کو اچھا نہیں لگتا, اسی کو کہہ رہے ہیں. مختلف آواز کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں, ان کو کھانے پینے اور اوڑھنے بچھانے کی چیزیں منگانی پڑتی ہیں, جو بعد میں تو ہاتھی بھی نہیں ہوتی, اور ہاتھی بھی ہو جائیں تو صحت کی خرابیوں سے اچھی نہیں لگتی. نہیں عمدہ بات, اس وجہ سے ان کی تفصیل پسند کرتا ہوں. یہ کوئی نہیں لکھے, نہ کشاپ لکھیں گے نہ کوئی لکھتا, یہ یہی یہاں کا آدمی لکھتا ہے, یہ پاکستان کے یہی کہتے ہیں. اور ہر خواہش کے پورا ہونے کا کسی کے لیے دنیا میں موقع بھی نہیں ہے, جنت وہ نعمت ہے. یہاں سونے کی پلیٹیں اور پیالوں کا ذکر ہے, اور سورہ دہر میں چالی کے برتنوں کا بھی ذکر آیا ہے. یہ سونا چالی وہاں کا ہوگا جہاں کے حقیر, یہاں کے حقیر سونے چالی پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہاں کی نعمتیں بھی عجیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی جنت کی نعمتوں سے مطمئن فرمائے. جنت کے اعمال کے کرنے کی سب لکھا ہوا ہے, جنت کے اعمال کے کرنے کی بھی توفیق ہو, وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, وہاں کی نعمتوں سے ہم کو سرفراز فرمائے. دل سے دعا کرنا چاہیے جنت کے لیے بھی, اور دوزخ سے پناہ کی بھی دعا مانگنا چاہیے. اللہ امین اعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول عمل. یا اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, ہر اس عمل سے پناہ مانگتے ہیں جو جہنم کے قریب کر دے, اور جنت کا سوال کرتے ہیں, ہر اس عمل کا سوال کرتے ہیں جو جنت کے قریب. حضرت ہمارے بہت اخیر میں تمام دیوبند کے علماء رہتے تھے کہ جنت کا ایک مرتبہ تو سوال کیا جائے, دوزخ سے ایک مرتبہ پناہ مانگا جائے. جب اللہ نے قرآن میں بھر لیا جنت اور دوزخ کا ذکر, تو پھر مومن کے لیے ضروری ہے کہ ادھر بھی توجہ کرے کہ جنت کا سوال کریں اور دوزخ سے پناہ مانگے. اللہ ہم سب کو اسے توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو اعمال جنت کے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اعمال جہنم سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارا جنت میں داخلہ منظور ہو جائے, اور جنت میں ہمارا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, یہ اللہ ہم جنت کے مستحق تو نہیں ہیں, لیکن جنت میں کوئی گوشہ اگر ہے کم سے کم درجے کا, اس سے بھی ہم کو نواز دیجیے, کیونکہ دوزخ کا ہم کو سہارا نہیں. ماتانی کی بات ہے, دوزخ کا ہم کو سہارا نہیں, جنت میں کوئی جگہ ایسی ہو ہم کو جگہ مل جائے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے بزرگوں کے اقوال ہیں, ان کی ارشادات ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو مستحد رکھنے اور تو عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل, وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل. يا الله یہ جو اعمال ہیں یہ جزائیں ہیں, اللہ ہم سب کو پیش نظر رکھنے کی توفیق دے, اور ہر قسم کی عافیت دے, اور ہر فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. فتنے عام ہیں آ رہے ہیں, اللہ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ امین اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن, امین یوم السوء امین لیلۃ السوء ومن صاحب السوء ومن صاحب السوء. اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. برحمتك يا ارحم الراحمين. وبحرمة السيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.